राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 29 दिसंबर 1995 को लगभग 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई काम करो भगवान याद करो। लिखो तो श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसा कोई भगवान का ना उच्चारण करो। कोई काम करो भगवान तुम्हारी स्मृति सर्व विपद विमोक्ष संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो पत्र कही देगा जो बदनाम है ही नहीं भगवान का। ऐसे नहीं भगवान नाम लो। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो पवित्र रहन सहन बिल्कुल समाप्त तो होता जा रहा है। पवित्र रहन सहन खान पान ये बहुत समाप्त तो हो रहा है। कौन पुरुष रहा है, कैसा वो जीवन है, कैसी जाति का कुछ पता नहीं है। इधर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ब्राह्मण और दूसरे लोग भी शराब का और निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करते हैं। देखो भाई, देखो समय तो मेरे पास कम, अब हम अंतिम व्याख्यान है ये इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम का अंतिम। हाँ, तो ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है तो प्रश्न आदि का मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ। मैं सामान्य से कहता हूँ कि पवित्रता घर में रखो। आज पतन का आ गया है। सबसे अधिक मलिन मदिरा है, गोमर से अधिक मदिरा पाप है। ऋषिकेश एक महात्मा से पूछा कि महाराज मदिरा, तो कहा कि आप साहब मरी हुई गाय का मांस खा लो बड़े मदिरा मृत मिला कभी भी। इतना दोष बताया है वो मांस से ज्यादा। तो इससे अशुद्धि सब अपवित्र आती है। खान पान शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होगी और परमात्मा तो लगेगा। किसी के हाथ का खाया, किसी बढ़ाया हुआ खाया, किसी के हाथ से खा दिया, ये अशुद्धि ठीक नहीं है। शरीर को भी शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध रखो, वाणी को भी सच बोलो। जितनी पवित्रता अधिक होगी उसका लोक और परलोक दोनों शुद्ध रहेंगे। और जितनी पवित्रता नष्ट होगी लोक दोनों बिगड़ेंगे। इस वास्ते पवित्रता रखो। एक माताएं बहने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो अपने शरीर का न पिला करके एक कोई प्लास्टिक का कोई ट्यूब आता है उससे दूध पिलाते हैं। नहीं, माँ के दूध के समान कोई दूध नहीं होता। गाय का दूध बढ़िया है परंतु माँ के दूध के समान नहीं है। माँ का दूध वह वैसे बहुत लाभ है, बच्चा बहुत श्रेष्ठ बनता है। कुंती माता ने कहा है मेरा दूध पिया है। हनुमान जी महाराज माता अंजनी के पास गए तो नमस्कार किया तो रुस गई कि माँ क्या बात, क्या कसूर हुआ। अरे क्या क्या कसूर, तेरे रहते हुए राम जी को लड़ाई करनी पड़ी, मेरा दूध पिया तेने, मेरा दूध पिया, देख पत्र के सामने बहुत धार सूर्य पत्र टूट गया, ऐसा दूध पिया तेने जो राम जी को लड़ाना पड़ा। तो माँ मैं क्या करूँ, राम जी लड़ना वही चाहते कि तुम इतना ही करो, खबर ले आओ, इतना ही करो, मैं क्या करूँ। माता कुंती है ये दर्शन क्षत्रिय सूते तस्ते कालो है मार्गत। पांडवों को समाचार दिया जिस दिन के लिए वृक्ष पुत्र पैदा करती है वो दिन हो गया है। पुत्र वो नहीं किसी अपने खाट में सड़ सड़ कर मरे, ऐसा नहीं होता। क्षत्रिय करता मरा जी वीर जैसे धर्म के लिए प्राणों को दे दे। तो माताओं को दूध का गर्व होता था कि मेरा दूध पिया है, फिर कुत्ती का दूध पिएगा, ये गधी का दूध पिएगा, दूसरे दूध पिएगा, फिर पहले गधी का दूध पाओ, बहुत खराब बात है। माताओं का अपने दूध है, आपका दूध बड़ा प्यारा है, मीठा है, शक्तिशाली है, हिंदू संस्कृति है। अपने शास्त्रों में बकरे का, भैंस आदि के बलि का विधान भी आता है, और इधर आप गर्भपात के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। गर्भपात जैसा पाप कोई है ही नहीं मेरी दृष्टि में। आप कोई बढ़िया बताओ तो बता दे, मेरी दृष्टि में गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है, कोई है ही नहीं इसके समान पाप। बलि दी जाए वो पाप नहीं है। आप गर्व की किसी बलि देते हो साहब, बताओ बताओ किस देवता की बलि देते हो आप गर्भ की, बोलो है? हाँ बस वही तो बात है, स्वार्थ के लिए करते हैं। तो इतने पाप स्वार्थ में ही पाप शुभ रहा है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, कामेश क्रोधेश रजोगुण, जो कामना है स्वार्थ है, सब पाप इस स्वार्थ के ऊपर है। गीता पढ़ो तो सही आप। मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है, किस कारण से करता है, कामेश क्रोधेश कामना, केवल काम, तो काम भोग में भाग पाप करता है, तो कामना भीतर उसे पापों की जड़ आएगी। महान पाप, महान पाप, महान पाप। बलि दी जाती है वो क्षीराज मध्वास वही लिखा है, क्षीर आज मधु असो, चार बात लिखी है बलि में। देवी की शक्ति में लघ्वाचारी हुए है, वो लघ्वाचारी छोटे से थे, वो देवी की शक्ति से महान पंडित बन गए। तो उन्होंने ये लघ्वाचारी की स्तुति आती है, मैंने पढ़ा है, तो उसमें बात आती है खीर आज मनु, खीर का खीर आज मध्वास वही मनु, ब्राह्मण तो देवताओं खीर चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय है जो घी चढ़ावे, और वैश्य है जो शहद चढ़ावे, और जो नीची जाति है वो बलि देवे, क्षीराज मधु आशास ये बताया। तो आप उत्तम होते हो तो बलि पटाने में भी ऐसी विधि आती है, पर वो बलि देवता के लिए होती है, पर वो होती है सबके सभी अपने स्वार्थ के लिए। अब जो ज्यादा समय आप बता व्याख्यान देता मैं, इंद्र है 100 यज्ञ करने से इंद्र से मिलता है, वो भागता फिरता है, डरता है, क्यों करता है कि यज्ञ किया जाए जिसमें बलि दी जाती है, बलि का दुख उसको भोगना पड़ता है, इंद्र को डरता रहता है, कांपता रहता है। जो बलि देने के बाद 100 यज्ञ करने से इंद्र बनता है, तो इंद्र को दुख होता है, किस कारण से, यज्ञ में जो बलि दी है, जो शास्त्र में बलि दी है, उसका हिस्सा भी लगती है, पाप लगता है उसका, नहीं तो इंद्र को दुख क्यों होता है, आप बताओ। वो तो 100 यज्ञ करके गया है, इंद्र की जगह जगह दुख आती बात। नारद जी महाराज तपस्या करे तो इंद्र खड़खड़ मच जाती है, केवल भागता फिरा है, कारण क्या है कि यज्ञों में बलि होती है उसका पाप लगता है, सबको लगता है। ये कामना को आकर काम करते हैं सब पाप, बलि भी कामना से दी जाती है, बिना काम कोई बलि देता है, कोई भगवान की प्राप्ति भगवत तत्व ज्ञान के लिए मुक्ति के लिए बलि देता है, कोई सुना बताओ भाई, कोई बताओ भगवत तत्व साक्षात्कार लिए कोई बलि विधान आता हो बताओ। ये कामना में सब पाप है, सब पाप बड़ा कामना, मारी ये उसे बेटा हो जाए, मेरा धन हो जाए, मेरा आराम हो जाए, मैं सुख दे जाऊं, इसमें सब पाप है। आजकल टीवी पर मनोरंजन कार्यक्रम के साथ अश्लील चित्र बहुत आते हैं। वे अश्लील आपकी निंदा है। बहुत वर्ष पहले कलकत्ते में था, तो कलकत्ते में दवाई बेचने वाले साइकिल बनाई हुई आगे एक मूर्ति रख दी, वह मूर्ति में लुगाई मूर्ति रखी, अरे वो दवाई दवाई, मैं कहो थाने खत्म थे, थाने कितनी फजीती कर रहा है कि थे मारो, वो देखोगे नहीं वीडियो जो क्या कहते हैं नोटिस लेख मैं देखो मैं लुगाई के सामने देखो गई तो लुगाई रुचित राखी थारी महान निंदा कर रहा है ते लुगाई रा दास हो जो कठे लुगाई ने रखो दुकान पर लुगाई को रखो क्यों माल ज्यादा बिकेगा थारी कितनी निंदा हो रही है जरा सोचो थारी फैजती कितनी हुई है थे नारी दास हो गुलाम हो लुगाई रा लुगाई रा लुगाई रा लुगाई तो देखोगे और नहीं देखो तो दुकान पर लुगाई बैठी तो माल ज्यादा बिके लुगाई क्या खान जो ज्यादा लोग आवे इसमें क्या सिद्ध हो थारी फजती हो रही है महान थारी निंदा हो रही है और सुन नहीं था ना कई वर्षों पहले कलकत्ते में कही थे मैंने तो लुगाई का मतलब क्या कि दारी दासिया हो भोगों का कीड़ा हो महान नीस मैंने कहा क्या इस बात को नहीं समझे मैं तो बताऊ कई बताने महान नीच था ये थारी नीच था या लोग लुगाई की प्रधानता करनी ज्यादा कहता नहीं बाबा ये गोस्वामी जी महाराज ने एक तरफ तो स्त्री को बहुत महत्व दिया और दूसरी तरफ सकल ताड़ना के अधिकारी में नारी को ले लिया ये क्या तात्पर्य अकल नहीं है अकल अभिमान हो रहा है अकल का अभिमान ताड़ने के लिए गोस्वामी जी ताड़ना का अर्थ क्या है समझते ही नहीं अकल जल चढ़ी है गद चढ़ी अकल अकल में कुत्ता भूत दिया किन्होंने प्रश्न किया है ये सकल ताड़ना इसका उत्तर किस पुस्तक में है मैंने लिखा हुआ विस्तार से लिखा है मातृशक्ति का घोर अपमान उसमें घोर अपमान किनका ये लेख प्रश्न किनका है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रश्न किनका है डरती क्यों दिखे को मेरी तरह बोलो बोलो डर किस बात का संक्षेप उत्तर देता हूँ मैं ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है ढोल को पीटे तो ढोल क्या दशा होगी ढोल को मारा करते हैं क्या एक एक शॉट मार तो खत्म हो जाएगा तो ढोल गवार गवार बजे मारना चाहिए सर अकल सु काम तो लो बुद्धि का दुश्मन ढोल और गवार और शूद और पशु और नारी पांच बताया पांचों में कूटने की बात आ रहा है ढोल में कूटने की बात आ रहा है ढोल ढोल कितना चढ़ाओ ठीक तरह सुर मिलाओ सुर ठीक तरह स्वर मिले आप देखा था नहीं आप बजाते हैं जो सुर मिलाते हैं कि नहीं ये मारपीट होती है उनको सुंदर बनाओ सब में सुंदरता करते हैं शिक्षा करते हैं ताड़ना लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़िए पांच वर्ष तो पाद कर लाड प्यार करो फिर दस वर्ष ताड़ना करो एक दिन में खत्म हो जाए छोरा को दस वर्ष सदैव होते दस वर्ष जी जाएगा एक दिन में खत्म हो जाएगा मतलब सुधार ताड़ना का अर्थ है शिक्षा शिक्षा अर्थ है वहां भी वहां जहां पर मैं पूछूंगा भाई से पूछो ये कहां की पूछो पाई बताओ इसीलिए पूछ रहे थे आपने फरमाया था कि एक बार पहले भी कहीं ऐसी बात पूछी उनको पता ही नहीं कहाँ की चौपाई इंदौर में स्त्रियों की बात सड़ा है उसमें मैं गया तो उसमें कहा बड़ी ग्रेजुएट स्त्रियां है तो पूछा मेरे साथ एक सज्जन थे उस साथ ही मैं गया था तो पूछा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी मैं कह चौपाई कहाँ की है बोली वाह पढ़ी लिखी अध्यापिका प्रिंसिपल किसी विशेष अधिकार था पता नहीं कहते अयोध्या कांड की है वो किस प्रसंग की है कि जहां स्त्रियों का वर्णन है ये उत्तर दिया होश ही नहीं है कहा कि चौपाई पता नहीं है अयोध्या कांड की है वो पूछना वो भलाई बता भाई कहाँ की चौपाई को चौपाई कहाँ की है कह रहे सुंदरकांड की है सुंदरकांड की क्या प्रसंग है प्रश्न क्या है और ये बोलता कौन है ये समुद्र को कहते हैं समुद्र बोलता है समुद्र है समुद्र के बारे में है कि समुद्र के बारे में है समुद्र के बारे में राम जी ने कहा समुद्र ने कहा समुद्र ने कहा तो समुद्र ने कहा तो समुद्र तो आप ताड़ना स्वीकार करता है समुद्र ने कहा तो गोस्वामी जी का दोष कैसे हुआ दोष बताओ गोस्वामी जी का अकल है कि नहीं मैंने कहा बोल रहे तो ढंग से बोला करो, बताओ ये गोस्वामी जी दोष है, बोले तो समुद्र, मैं तो समुद्र बोल वो लिख दी, राम जी बोला वो लिख दी, गोस्वामी जी क्या दोष है इसमें बताओ, ऐसे अब समुद्र का दोष है। समुद्र ने कहा है कि आपने बड़ी कृपा की, सिख दी नहीं है शब्द आया हुआ, इसके पहले समुद्र बोला मेरे पर कृपा करी, आपने मेरे को सिख दी, शिक्षा दी। अब शिक्षा के विषय में कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी है महाराज। तो नारी है शिक्षा के अधिकारी। थारे समाज की बात बताऊं, थारे समाज में छोरी ब्याह करके जाएगी घर पर और मैं रसोई बनाना नहीं आता, काम करना नहीं आता, तो किसको गाल देती है, मेरी सास है, जिठानी है, दीरानी है, ननद है, क्या कहती है, याद है आपको, मेरे को याद है, बताओ आपको याद ही नहीं है कि मार रांड सिखाई वो नहीं ने? रसोई बड़ा मार रांड सिखाई वो नहीं, मार रांड छोरी नहीं देते दोस्त, दो छोरी तो नहीं देते है, मार रांड सिखाई वो नहीं, सच्ची झूठी बोलो, बोलो सच्ची है झूठी बात है, कह रहे सच्ची है, सच्ची है। तो क्या सिद्ध हुआ कि माँ शिक्षा को दी नहीं, महाराज सिखाई को नहीं, तो नारी का दोष है ही नहीं, सिखाने वाला ही का दोष है। लड़की का दोष लड़कियों कहती है राण सीखी को नहीं, तुम्हें कहती राण कहते बेटो मर जाए, बोले कैसे किस तरह बोले महाराण सिखाई को नहीं, तो वक्तु रे भाई तत्जाजिम श्रोता यंत्रण बुद्ध थे, जहां श्रोता नहीं समझ सकता वो बोलने वाला का दोष है, श्रोता का दोष नहीं है। मैं कहूं तुम समझते नहीं, तो क्या महाराज हम दो कान सामने कर बैठ गए, हम नहीं समझे तो आप समझाओ, हम नहीं समझे तुम्हारा दोष, दोष मेरा का आपका, दोष मेरा बताएंगे। वक्तु रे भाई तत्जाजिम श्रोता यत्रण बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ कहने वाले का दोष है, श्रोता का दोष नहीं है। तो स्त्री में कोई अवगुण आता है तो स्त्री का दोष नहीं है, प्रत्यक्ष महाराण सिखाए गोली। तो ढोल भी अच्छा नहीं बजे तो बजाने वाले को दोष देंगे, गंवार सुधरा नहीं तो कोई ऐसा मिला नहीं है, कोई शिक्षण नहीं मिला है, पशु शिक्षा नहीं, पशु बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, इनको शिक्षा देते है ना, बैल को आप खेती करने वाले हो ना, आप समझते नहीं, बैल को पैठाओ, इसके बाई काटो, मारवाड़ी शब्द है, सुना है कि नहीं, हम साई को घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, इसको शिक्षित किया जाए, नहीं तो ऐब आ जाएगी, उम्र भर ऐब रहेगी, वो सूटेगी नहीं। तो दोष किसका है, सिखाने वाले का दोष है, बैल क्या करे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी है जो दोष किसका, माइतों का दोष जो नारी नहीं सुधरी, ये तो शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षा नहीं दे उन शिक्षा नहीं दे दूंगे, ताड़ना है लाल ने बहुओ दोषा, ताड़ ने बहुओ गुणा, तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़िए नकुलाल, ये ताड़ ने बहुओ गुणा कहता है, बहुआ गुणा बहुत गुण है ताड़ना में, इस वजह से पुत्र शिष्य से ताड़ियत न तो लालियत, शिष्य को और बेटे को ताड़ना मानो शिक्षा दो, कूड़ा लाड प्यार मत करो, लाड से बिगड़ जाता है, सच्ची झूठी बताओ, लाड से छोरा बिगड़ता है कि नहीं, ज्यादा लाड लेकिन बिगड़ जाएगा छोरा, तो मैंने शिक्षा दो जिससे वो सुधरे, तो ताड़ना सारा सुधर शिक्षा का है। वह पत्र पढ़ लेना, पहली शिक्षा शब्द आया है, समुद्र ने कहा है, पीछे जो तोल दिया है, तो शिक्षा का नाम है ताड़ना, फिर कैसे कहते लड़ना ताड़ना, तो फिर लुगई याद आई, ढोल याद हो रही है आपको, गंवार याद नहीं आया, पशु याद नहीं आया, शूद्र याद नहीं आया, एक लुगई याद आई, तो लुगई जो इष्ट है थाने और इष्ट देव है, ऐसा वही याद है भाई, ठीक क्या समझ सको, था देख दृष्टि उठी नहीं जाए सब। आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया है। ऐसा प्रश्न नहीं किया, नहीं आगे प्रश्न किया है। वो आया तो मेरे वहां महाराज, उस दिन मेरे साथ में आदमी था, उसने कहा स्वामी जी मारी तो आंख खुल गई, यही शंका करते हैं। प्रसंग कहाँ का देखना चाहिए, वो देख और किस विषय में कहा और किसका वचन है, कौन कहता है। मैं कहता हूँ मेरे को समझा दिया करो। भगवान राम जी प्रजा को उपदेश कहते हैं, वहाँ कहते हैं जो अनुचित को अनुचित कुछ भाषण भाई तो मोई बरजो भय विसराई। मैं अनुचित बोल दूं तो आप भय मत करना, मेरे को शिक्षा करेंगे नहीं, यानी मत बोलियो, बोलो। बड़े बड़े पुरुष भी यह बात कहते हैं, यानी अविद्यानी तो आनी तो उपास्यानी नो इतरा अस्मार तक सूत्री उपासित नो इतराणी। क्या शब्द हुआ कि विद्या पढ़ाकर जब विद्यार्थी को गुरु जी भेजते हैं अपने घर पर, उसमें दीक्षांत भाषण है, उसमें कहा कि हमें जो भाई हमारे अच्छे चरित्र हो तुम लेना, हमारे में अच्छे चरित्र हो तुम सीखना, मेरे में बुरी चीज मत सीखना। तो गुरु जी बुरा क्या कर रहे, उपनिषदों में है गुरु जी ना, उसी तो अपने आप ने कैसे है ना, अस्माकम सुचरितानी तानी तोयोपास्यानी नो इतरानी। अच्छी बात हो तुम लेना, बुरी बात मत लेना। मैं तो कई बार कह रहा हूँ, यहाँ कह नहीं याद नहीं है, मेरी बातों में अच्छी बात आप लेना, बुरी बात मत लेना। तो बुरी बात कहता हूँ मेरी दृष्टि से, इत्यादि हमारी भी इज्जत चाहूँ मैं, तो बुरी बात करूँ हमारी कहीं इज्जत रहेगी। तो कहते हैं होंगे बुरी बात तो मत लेना। तो जो मैं कहना हूँ मेरे को अधिकार है भाई, मैं जो अनुचित कुछ भाषो भाई तो मोई बर देऊ भय बिसराई। राम जी है डर लगता है राजा से, इस वक्त जाकर तुम डरना मत, हम आगे गलती हो तो तुम कहना, मैं अनुचित कह दू तो महाराज ये ठीक नहीं कहा आपने, भय तो मोई बर देऊ भय बिसराई। क्या राम जी शिक्षा खराब देते है, उनके वचना में कोई खराबी है। कहने वाला कह सकता है, समुद्र कह सकता है भाई मेरे आप बड़ी कृपा करी, मेरे को शिक्षा दी, क्योंकि ढोल गवार समुद्र पर सुनारी सब ताड़ना के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी है महाराज। तो शिक्षा के अधिकारी का अर्थ क्या हुआ, शिक्षा देने वाला का दोष होता है, शिक्षित का दोष नहीं होता, ना ढोल का ना गवार का ना शूद्र का ना पशु का दोष है ही नहीं। निर्दोषता बताइए स्त्री की, स्त्री की निर्दोषता बताइए, समझ नहीं आओ तो बोलो, अपक्ष बोलो, स्त्री की निर्दोषता बताई है। बिल्कुल उल्टी बात है, बिल्कुल उल्टी बात है। नहीं थी, आप प्रश्न करो। देखो मैं भी तान कहूँ थे भय मत करो, भगवान राम जी कह क्यों कहो फिर डरो मत, खुला कहो कि नहीं शिक्षा की बात नहीं है, खुली बताओ, शंका करो उसमें काटो, मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। निर्दोष है ढोल गवार सूर पशु नर, ये सब निर्दोष है, इनमें दोष आता है तो शिक्षक से आता है, तो अधिकारी है शिक्षा के। अब शिक्षा को अधिकारी को शिक्षा न मिले तो देव शास्त्र की बात कह दी, थारे समाज की बात कह दी, महाराण सिखाई को नहीं, समाज में प्रसिद्ध है तो छोरी को क्या दोष, छोरी का दोष नहीं कहते हैं, महाराण सिखाई को नहीं, सच्ची है ना, सब आप कह सच्ची बात है घर वाली, तो इस वास्ते दोष नहीं है, ये शुद्धि बता दी है। ढोल ठीक नहीं बाजे है तो ढोल को दोष नहीं देता, बजाने वाले को दोष देता है। ढोल का क्या दोष हो बताओ, सर क्या दोष है बताओ, पेटी बजाने वाले क्या दोष है, पेटी का क्या दोष हुआ, ऐसे गुमार का क्या दोष है, बेचारे समझ नहीं मूर्ख है तो कोई ज्ञान नहीं है। मतलब आप सुने नहीं भाई, महापुरुषों की ठोकर नहीं खाई है, महापुरुषों की ठोकर तो ठोकर आदत है क्या, ऐसे ठोकर थोड़ी है, ठोकरी मारे थोड़ी है शिक्षा को दी महापुरुषों ने। साधु सभा के कई को दोष कौन देते हैं, जिन्हें साधु सभा नहीं सही, जिन लोगों ने साधु सभा में सेव नहीं करी है वे को कई को दोष देंगे। महाराज जी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, उनका है कि आप वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं, आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है क्या, अच्छा। वार्तालाप हुई है क्या, और आपका कोई ऐसा अनुभव हुआ है क्या, और ईश्वर की तरफ से आपको कोई विशेष आज्ञा मिली है क्या, इस विषय में हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए अवश्य उत्तर दे रहे। अच्छा आपके पास धन कितना है, ये प्रश्न किन्होंने किया है? उनसे पूछूं तो धन की यार कहाँ कहाँ रखा है? ये प्रश्न किन्होंने किया है भाई? जिसने आप इधर आइए, आपके पास कितनी पूंजी है, कहाँ कहाँ रुपए रखे हुए हैं, कितने हैं? बस ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये प्रश्न आप हमसे मत कीजिए। तो आप रुपये से रख दिया क्या मेरा? बस अब आप बैठ जाइए। भगवत संबंधी बात रुपये से रख दी है, रुद्रिया बताते फिर। रुपये से कीमती होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मेरी बाता में आपको जो गलती मालूम देती हो वो बताओ। मेरा कितना अध्ययन है, कैसा अनुभव है क्या ये तो मैं नहीं कह सकता। अरे मेरा कोई बड़ा भारी मैं महात्मा ऐसा अपने को मानता भी नहीं हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, आप अज्ञानी हो, ऐसी मेरी धारणा नहीं। ये धारणा होती तो मैं अच्छी नहीं समझता इस धारणा को कि तुम तो अनजान हो, मैं विशेष जानकार हूँ। ये अभिमान होता है। जो ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भरति नादरी ते पाए सुर दुर्लभा दुर्लभा पतत हम देख हरि। ऐसा अभिमान रखने वाला पतन होता है। तो मेरी बातों में आपको शंका होती होगी, इसको खुली करो। मेरी अनुचित बात होती हो, किसी के धर्म के विरुद्ध बात होती हो, वो बात आप इतना दिन सुनी है, वे शंका सामने लाओ। वे अनुचित है तो बताओ, फिर मैं शंका करूं। ऐसा से कि मैं उत्तर दूंगा भाई, प्रतिज्ञा तो कर नहीं करता हूँ, पर जहां तक बड़े मैं उसे उत्तर दूंगा। कोई बात अनुचित कही हो तो अब आप अपने मन की बात। हमारे मन में तो एक बात आई खास, पहले रात ही आई मन में, वो क्या कहे सुबह। मैं प्राय सोचता नहीं हूँ, पहले भी ये बात कहनी है, ऐसा स्वभाव कम है मेरा, तो ये बात मैंने सोची है, वो एक बात कहनी है खास, ये बात सोची हुई थी। तो उस बात को कहता हूँ, भैया वो बढ़िया होगी घटिया होगी, बढ़िया समझ में आवेगी कि नहीं आवेगी, कि मैं बढ़िया कहूंगा कि नहीं कहूंगा, इसका मेरे को पता नहीं है। मन में मेरे आई वो बात बताता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य एक अभी याद आ गई, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, मैं तत्वज्ञ हूँ, मैं जी जानता हूँ, आपको बताऊंगा नहीं, बड़ा भारी मेरे पास धन है, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मानो ये बात पूछने लायक नहीं है, ये मत तात्पर्य। इसका अर्थ उल्टा कोई समझ गए, कहते स्वामी जी दर्शन हुए हैं, भगवान से बात करते हैं, अब हुआ है कि नहीं हुआ है मैं कहता नहीं, कैसा हुआ कैसा नहीं कहता, पर ये बात कहने की नहीं है। और मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ है इससे आपको लाभ नहीं है, ना मेरे लाभ है ना आपके लाभ है ना तीसरे आदमी के लाभ है, यार हानि होती है इससे। और इसका अर्थ नहीं कि मैं तो बड़ा भारी महात्मा हूँ, ये अर्थ नहीं है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, भगवान मिल गए तो वैसे ही हूँ, नहीं हुए तो वैसे ही, जैसा हूँ मैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात तो ये कहनी है कि किसी काम में आप जाओ तो भगवान का नाम लेकर जाओ। अभी आपने देखा होगा मेरी भी मोटर चलती है तो क्या बोले, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बोलता हूँ, मेरे साथी भी ऐसे बोलते हैं। तो ये आप करना चाहिए, मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करो। कोई काम जाओ कभी भी तो भगवान का नाम लेकर के जाओ, तो ये बात बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में सबसे बढ़कर के वेद है, वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। वेदों का सार उपनिषद है, दस उपनिषद ये वेदों का सार है, तत्व शिरोभाग श्रेष्ठ भाग, वेदों का श्रेष्ठ भाग उपनिषद है, उपनिषदों का श्रेष्ठ भाग भगवद्गीता है। सर्वोपनिषदों का वो दो था गोपाल नंदन संपूर्ण उपनिषदों का है और दूरने वाले भगवान कृष्ण है, बछड़ा अर्जुन है। सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स पृथानंद अर्जुन बछड़ा है। और दुग्धं गीता मृतम महत, दूध क्या है? गीता जी है। तो वेदों का सार, गाय का सार दूध ही तो होता है, दूध घी यही है गाय का। तो संपूर्ण वेदों का सार, संपूर्ण उपनिषदों का सार भगवद गीता। एक और बात बतावे, भगवत में लिखा है इति श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु, संस्कृत पढ़ में और भी मैं संस्कृत नहीं जाना क्या बताऊ, मैं तो थोड़ा बहुत संस्कृत ज्ञान होगा आरंभ का भी। तो इति मद श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु बहुवचन दिया है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण संबंध ये एक वचन दिया है। सप्तमी विधि विभक्ति होती है उसमें एक वचन बहुवचन ऐसा होता है। तो उपनिषद सु बहुवचन दिया है, गीता सु उपनिषद सु और ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण संबंध एक वचन है। इसका क्या मतलब है? मानो जितने उपनिषद है वे उपनिषद सबके सब उपनिषद भगवद गीता उपनिषद है। उपनिषद में भी उपनिषद, योग में योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्या, सबकी सार वेदों की उपनिषदों की सबकी सार भगवद गीता है। अब गीता का सार क्या है? क्योंकि सबका सार ही सार निकालो, जैसे चीनी होती है ना, चीनी का सार होता छोटा सार, बाल्टी भर पानी मीठा हो जाए, ये तो आप जानते ही होंगे। ऐसे भगवत गीता है वो तो सबका सार हुआ। अब भगवत गीता का भी सार क्या है? तो गीता का सार है शरणागति। अर्जुन और भगवान साथ में रहे, सैया सनातन विकथन भोजन आदि स्वीकृत वैश्य ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखे पितिवत्तर सर्वम से हे महान मैतया कुमते रगंग में। साथ में रहते थे भगवान कृष्ण और अर्जुन की, साथ में ऐसी मित्रता थी, साथ में सोते तो पास पास में, बैठते तो पास पास में, घूमने को जाते तो साथ साथ में, और हंसी दिल्ली करते तो साथ में, और आपस में बोलते ऐसे, हाँ जा तुम बड़े भाई सत्यवादी हो, तुम बड़े अच्छे हो, सब सोते हैं खसोदर जी सब सब सिया बैठ गए अकेले, क्या दूसरे के बैठेगा? नहीं हटो, ऐसी बातें होती थी आपस में कृष्ण भगवान के और अर्जुन के। इतना घनिष्ठ प्रेम था। वर्णन आता है स्नान करते जल में तालाब में तो वो उधर जल चलाते हैं, उधर फेंकता है जल, ऐसी ऐसी मित्रता थी। और समय का भी मिलता तो गीता का उपदेश प्रवृत्त शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडव पहले अध्याय का 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थता दृष्ट्वा धात्रा शान कपिध्वज प्रवृत्त शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडव। तो प्रवृत्त शस्त्र संपादे दोनों सेनाएं जुड़ गई सामने और शस्त्र करने की तैयारी हो गई, शंख बज गए बाजा बज गए, अब बस एक तैयारी है शस्त्र चलने की। ऐसे विषय में उपदेश, ऐसे समय में उपदेश दिया तो क्या भगवान को भक्त नहीं था, अर्जुन को भक्त नहीं था? युद्ध के समय क्या भक्त अच्छा था? क्या खूब खुला समय मिला था? प्रवृत्ति शस्त्र संपादन, शस्त्रों के चलने की तैयारी, इस विषय में ऐसे समय में दिया उपदेश। आप हम कोई लड़ाई करते हो मैं तो आप उपदेश दे तो आप क्या कहोगे? क्या बात कहेंगे? कोई समय है हमारे उपदेश का? ये बात है ना। और समय दे देते पर और समय अर्जुन व्याकुल नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन व्याकुल हो गए, क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। युद्ध क्षात्र धर्म गीता माता है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का स्वभाव धर्म होता है कि युद्ध आ जाए तो उसको पीठ नहीं देना, सामने मर जाओ बेशक। क्षत्रिय जाति जन समर सिखा सकाना शंका करे तो कुल कलंक थे पामर जाना, कुल कलंक है पामर है। क्षत्रिय युद्ध आ जाए विमुख हो जाए। अर्जुन कहता है न चेत विद्मा खतरनो, कैसे युद्ध करूंगा महाराजा, नहीं युद्ध से साफ कह दिया युद्ध नहीं करूंगा। अरे पता नहीं मारी युद्ध होगी, उनकी जीत किस भी होगी पता नहीं, ये दूसरा अध्याय साहब का। ऐसे समय में गीता का उपदेश दिया तो क्यों दिया, अर्जुन के कर्तव्य में संदेह हो गया और पूछा कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, सातवां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि मैं आपके शरण हूं मेरे को शिक्षा दी मैं क्या करूं। छात्र धर्म की दृष्टि से भीष्म और द्रोण सामने युद्ध करना चाहिए और भीष्म और द्रोण द्रोण है युद्ध तो दुर्योधन के साथ है, सामने भीष्म और द्रोण, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेश्वर महिक्षिता, भीष्म और द्रोण ने सामने रथ को खड़ा किया और सामने खड़ा करते इस विचार आया भीष्म और द्रोण क्या है, एक तो हमारा परंपरा का संबंध होता है, एक गुरु का संबंध होता है, विद्या योनी योनि पढ़ते होता है विद्या योनि संबंध है, तो विद्या संबंध योनि संबंध, तो वंश के संबंध से तो भीष्म जी है हमारा बड़े से बड़ा हमारे, और विद्या के संबंध शास्त्र द्रोणाचार्य सामने है, बड़े दो ही तीर्थ तो होते हैं, एक हमारे बड़े जन्म जन्म से बड़े होते हैं, एक जिसने शिक्षा ली वो बड़े होते हैं, उनको बाणा यीशु भी बाणों से कैसे मारू इनको युद्ध। अरे युद्ध किया बिना दुर्योधन राज देगा नहीं, साफ कह दिया अर्जुन ने गए सुई की तीखी टोंक से इतनी थी मैं जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध गए, द्रोण सारी मारे बिना तो ऐसे धर्म संकट आ गया मैं क्या करूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं व्याकुल हो गया अब क्या करूं, मैं युद्ध करूं तो द्रोणाचार्य और गुरु को मारना पड़ेगा जो हमारे वंश में भी पूजनीय है और विद्या में भी पूजनीय, उनको मारू मैं कदम भी समान संख्या द्रोण से मधुसूदना, और युद्ध नहीं करूं ये भी मैं छात्र धर्म में क्या करूं, मेरा युद्ध करने का मन मन नहीं करता है, इस बार तुम्हारा मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तो ऐसे युद्ध में मुझे तो भगवान ने युद्ध की बात कही तो फिर भगवान ने लड़ाया, इससे सिद्ध ये होता है कि भगवान है लड़ाई खोर, लड़ा दिया दोनों दिशा मरा दिया आदमी ने, तो भगवान ऐसा काम करते हैं वंश नाश कर दे, ऐसे होते भगवान होते हैं वो। तो बात क्या थी, अर्जुन उपदेश के सन्मुख हुआ है, उस समय में युद्ध की बात है उपदेश की बात ही नहीं है, परंतु वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तेरा कर्तव्य क्या है, गीता कहती है सिद्धि सिद्धियों समभूतवा समतुभ्यो, काम करो सिद्धि होगी कि नहीं होगी देखनी चाहिए। अर्जुन ने कहा जीतेंगे कि हमारी हार होगी कि पता नहीं है, तो हार जीत के लिए थोड़े लड़ना है, व्यापार करते हो नफे के लिए, नफे के लिए व्यापार नहीं, व्यापार करते भी समझा है मेरे से हम करते भी कृषि गौरव सुमारी जी करना चाहिए, आप ज्यादा नफा कर लेते हो, होगा वही जो होना है नफा हो जाए छोटा हो जाएगा, तो आपको नफे की इच्छा रखना ये गलती है। अर्जुन ने कहा जीत हमारी होगी उन्हें पता नहीं है, तो जीत के लिए थोड़ी ही है, भगवान ने कहा जीत के नहीं शुद्ध शुद्ध सबब होता जीत और सुख दुख है समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय जय हो अजय हो युद्ध करो। तो कर्तव्य है हमारा काम करना से, जैसे खेती करना कर्तव्य है मनाज हो नहीं हो, हमें व्यापार करना है चाहे मना नफा हो चाहे नुकसान हो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यापार करने में कमी रहे, सब पूछो कहाँ किस भाव में कौन चीज कहाँ मिलती है किस भाव में मिलती है, कहाँ किस देश में कौन सी वस्तु अधिक होती है, किस देश में इसकी आवश्यकता है उस देश में पहुंचाओ सबके पास पहुंचाओ है, और उसमें मना मुनाफा भी हो जाए हमारी रोटी भी मिल जाए लोगों को चीज भी मिल जाए सहूलियत मिल जाए, ऐसे लोगों के हित व्यापार करो ऐसे युद्ध करो तुम सुख दुख के सफे करता लाभा लाभ हो जया जयो तलो नहीं पाप नहीं लगेगा। अर्जुन तेरे कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के एक क्षत्रिय के लिए युद्ध न करने से पाप लगेगा, तो पाप से छूटेगा ऐसे कि ये कामना मत रखो। आज आप कामना में इतने बह गए जो गर्भपात से भी नहीं डरते, इतनी कामना में फंस गए। अब अर्जुन तू क्या करे, तो भगवान ने कहा तू देख तेरी बात बताओ, कामना नहीं कर रही, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना, जय हो चाहे पराजय हो, कुछ भी हो, युद्ध करने में कमी रखना नहीं, युद्ध में मैं अगर कफलत रखे तो माता कट जाए नहीं, इस वास्ते में सावधानी से करना, अच्छी तरह से सूरज रूप है, पर जय पराजय में निश्चित रहना, कोई बात नहीं, दोनों बात होती है। ऐसे आप व्यापार करने में बड़ी सतर्कता ही रखो, पर झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये नहीं करनी चाहिए। न्याय युद्ध करेंगे, नफा हो जाए नुकसान हो जाएगा, तो तू समझता नहीं है, तू समझता युद्ध करना पाप समझता है, युद्ध करना पाप नहीं है, ऐसे व्यापार पाप नहीं है, क्षत्रियों को युद्ध करना पाप नहीं है, पाप तो कामना में है, चाहना में है कि मेरे सुख मिले, आराम मिले, धन मिले, ये सब पाप इसमें है। तो ये संभाल करके करो, तो ये उपदेश दिया गीता का, जो आवश्यकता पड़ी तब गीता का, जो पूछा भी है तो साधिमान त्वाम प्रपन्नम में आपके शरण की दीजिए, और अंत में क्या गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजे, मेरी शरण आ जा, मैं सब पापों से तेरे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये 66वां श्लोक है 18वां अध्याय का, तो मेरे शरण हो जा, तो भगवान की शरण काम करो। तो युद्ध किया अर्जुन ने, वो कहता है मैं धर्म से मूर्छ जाता, धर्म का निर्णय नहीं कर सकता मैं, नचैत विद्वा कथन लो गरिया यद्वा जय में निवाद, क्यों जीवा श्रेष्ठ है, वो क्या होगा इसका नतीजा, कि वो मत देख, कर्तव्य देख, तेरा कर्तव्य क्या है अभी, अपने राज्य के लिए नहीं, तो राज्य जब मिला पांडवों को तो अपने पोते को राज्य दे करके उत्तराखंड में चले गए, राज के बाद में राज मिलने में राज भोगा क्या, अर्जुन युधिष्ठिर राजा बने, राजा तो बन गए पर राज होगा, पोता हो या तैयार हो उसको लाल दे करके उत्तराखंड में वीर संन्यास लेकर गए। वीर संन्यास होता है, वीर संन्यास क्या, के चलते रहे, पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा कर दी, तो प्रदक्षिणा करके सूत्रागर में चले, बस चलते ही रहे, चलते ही रहे, आगे युधिष्ठिर है, पीछे भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल सहदेव, द्रौपदी, चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते चलते जा जो गिर जाओ मर जाओ, परवाह नहीं देख ला रहे कौन रह गया कौन नहीं है, ये वीर संन्यास कहलाता है। तो इसने चले भी, और युधिष्ठिर ने कहा कि बिना पाप के मृत्यु मार नहीं सकती, मृत्यु मारती है तो कोई न कोई दोष हुआ है जीवन में, उस जीवन से दोष के कारण मृत्यु विप्राण से घंस सकी, जो दोष होने से मृत्यु मारती है। तो द्रौपदी गिरने लगी, भीमसेन ने पूछा क्या बात है भाई, मृत्यु नहीं द्रौपदी क्यों गिर रही है, द्रौपदी तो बड़ी श्रेष्ठ थी, बड़ी पति व्रता बहुत तेज थी, बेदी से पैदा हुई, वो माँ से पैदा आप मजबूत नहीं हुई है द्रौपदी, इतनी शुद्ध थी, इतनी निर्मल थी। तो कहते हैं ये पांचों को पति बनाया, पांचों की विधि विधान ब्याह किया, फिर भी ये अर्जुन के प्रति ज्यादा प्यार करती थी, ये विषमता रखी, उस कारण मर रही है। नकुल और सहदेव ये गिरने लगे, यूं क्यों गिर गए, कि ये बड़े सुंदर थे परंतु सहदेव को ज्योतिष का अभिमान था, ये सब बता देते ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, बड़ा नामी ज्योतिष सहदेव तो उसका अभिमान था। नकुल क्यों गिरता है, कि तलवार के युद्ध में ये बड़ा तेज था, इसके समान दूसरा नहीं था, ऐसा था तो उसका अभिमान था कि तलवार युद्ध में जानता हूँ। अर्जुन क्यों गिरता है, कि जब वनवास हुआ मृगशाला पहने हुए जाने लगे तो अर्जुन कहे कि मैं आकर के सबको अकेला मारूंगा कौरवों को, तो अकेला नहीं कर सका, सब मिलकर युद्ध किया, तो प्रतिज्ञा झूठी हुई। भीमसेन ने कहा मैं क्यों गिर रहा हूँ, कि तुम एक तो अन्न ज्यादा खाता था, एक भगवान में अभिमान था कि मैं बड़ा भगवान हूँ, इस वर्ष गिर रहा है। युधिष्ठिर कुमार ठेठ पहुंचे गिरे नहीं, और इंद्र का सिंहासन रथ आया, कि साहब आप इसी देह से पधार, ये देह आप है, इसी देह से आप स्वर्ग पधार, तो देखा मेरा कोई नहीं है, तो पास में एक कुत्ता खड़ा था, वो साथ में चला गया था, तो देखा जी कुत्ता खड़ा है, तो पधारो कि भाई मैं कैसे जाऊँ, मेरे साथ कुत्ता है ये साथ चलेगा। कि महाराज कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, जो कुत्ता पालता है कुत्ते को रखता है वो भी नरकों में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा। कहते मैं कैसे जाता हूँ, आप बड़े धर्मात्मा हो तो आधा धर्मात्मा पुण्य इसको देता हूँ, मैंने कुत्ता पाला नहीं है, कभी मैंने पाला नहीं कुत्ता, पाला नहीं कुत्ता मेरे साथ आ गया, मैं ख्याल ही नहीं गया कुत्ता मेरे साथ में। अब कुत्ता खड़ा है तो उसको इस बर्फ बर्फ पड़ी है, कोई रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, ठीक ठिकाना नहीं, ऐसे कुत्ते को छोड़ दूं मैं तो कुत्ता कैसे स्वर्ग जाएगा। तो महाराज मेरे को ऐसे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे आश्रित आया है पास में, ये तो बर्फ में छूट जा, मैं अकेले स्वर्ग जाऊं ऐसा मैं स्वर्ग नहीं चाहता। ये जाएगा तो ये साथ में जाएगा, नहीं तो मैं ही नहीं जाऊंगा। जवाब दे दिया तो वो धर्मराज प्रकट हो गए, कुत्ते के रूप में धर्मराज थे, परीक्षा लेने के धर्म कितना धर्मात्मा है ये। तो सिद्ध हो गए धर्मात्मा, कहते बहुत ठीक है। खास धर्मराज युधिष्ठिर के पिता वो प्रकट हो गए, तो तेरी परीक्षा ली तो परीक्षा पास हो गया, पहले भी नहीं परीक्षा हुई पास हो गया, तब जाओ चलो। अब जाने लगे तो आगाड़ी दिखा तो महाराज पीव है, ऋषि है, मिष्टा है, मूत्र है, घटिया है, गड़ा हुआ है, बिचारी दुर्गंधी आ रही है। तो यूं चले आगे चले तो नरकों में से दवाई आ रही है आवाज, दो बदी बहुत नरकों में पड़े हूँ महाराज, नकुल सहदेव अर्जुन कहते हम तो नरकों में पड़े दुख पा रहे हैं, आपके यहाँ रहने से हवा मात्र से हमारे को बड़ी शांति मिली है, आप यही रहो जिसके हम तो यही रहेंगे, हमारे कष्ट बोले हमारे भाई सब और नरकों के जीव करने लगे, आपके हवा से हमारे को शांति मिली है दुख मिटा है। तो महाराज ये नहीं है कि देवताओं की भ्रम हो गया, हमारे भाई तो यहाँ पड़े हैं। अरे युधिष्ठिर वो गए दुर्योधन स्वर्ग में बैठा, उठे स्वर्ग में बैठा दिखा दुर्योधन, अच्छा ये रास्ता कहाँ तक है, कि यहीं तक। इंद्र ने कह दिया कि युधिष्ठिर प्रश्न कर ले कि ऐसा खराब रास्ता कहाँ तक, कहते यहीं तक उस फिर वो मैं यही रहूंगा। तो महाराज तो ये क्या है कि आपने जब द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ उस समय आपने कहा द्रोणाचार्य द्रोण मराग नहीं, अश्वत्थामा ने पूछा, अश्वत्थामा बेटा था वो, कि मेरे पिताजी को मार दिया, मैं खबर दूंगा इन पांडवों को इसी तरह से, द्रोण को मार करके आया हूँ। द्रोण नाम के वो हाथी था, एक द्रोण था उसका नाम द्रोण था, उस हाथी को मार करके आया हूँ। तो अश्वत्थामा ने पूछा तेरी बात मैं नहीं मानता, तो सास बोलते थे मैं युधिष्ठिर कह दे तो मान लूंगा। तो युधिष्ठिर ने कह दिया हाँ द्रोण हाथी, हाथी का नाम तीर से लिया, ये चाला की तुमने की इस चाले में से नर्क बताए हैं, देखो तुम्हारे भाई कहाँ है, वो वायु देवता के पास भीमसेन बैठा है, वो इंद्र के पास सती के समान द्रौपदी बैठी है, अश्विनी कुमार के पास नकुल सहदेव बैठे हैं, अर्जुन वो इंद्र के पास बैठा है, ये तुमने चालाकी करे ना, चालाकी से गुरु को मरवाया, चालक से हमें नर्क दिखाया है, ये दुर्गंधी बताइए, वैसा फल है ये, रथ गिर गया उस दिन नहीं, रथ ऊंचा उठ जाता है, सकल से जीव ने मर जाए, उसी ने गिर गया, फिर गिर गया रहा और फिर उठा दी उसमें। तो झूठ बोल चाला कैसे बोले, झूठ नहीं बोले कि द्रोण हाथी छोटी कह दिया हाथी अशोक था, मेरे बाजे बजा दिए द्रोण मर गया, जरूर फेर हुए अशोक था बड़े जुट गया, अशोक था बड़ा जाओ महाभारत पढ़ो आप तो पता लगे, आप पढ़ो तो सही अपने ग्रंथों को तो पता तो लगे, संक्षेप किया हुआ शेठ जी का किया हुआ, जितने बड़ा पोता नहीं छोटा ही पोता, दो जिल्दा महाभारत मिले दो में ही होगा, तो वो जो आप पढ़ो रामायण पढ़ो महाभारत पढ़ो जिसे पता बता लगे। वीर सिन्हास अगर गए राज्य नहीं के, हम राज्य नहीं करें, राज्य के लिए युद्ध किया भी नहीं, राज्य के लिए नहीं, जैसे आपको व्यापार धन के लिए करते हो ना, अब सब दोष आवेंगे, सब दोष आवेंगे मूल में, चूक गए मूल में, जैसे मैं भी कहा था ना, आप जोड़ लगाते और पहली लाइन में सूख गए तो फिर सही हो जाएगा सब। पीछे अंक सही आए हैं, पीछे अंक सही आ गए उसमें, पर हिसाब सही होगा क्या? धुर बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, धुर बिगड़ जाए पहले आरंभ में। सब बावन भगवान का ब्रह्मांड नाम पढ़ गए, बावन नावन जाए, बावन अवतार ही हुआ, सबसे लंबा हुआ, दो तीन घर में सब संसार नाप लिया, बनना हो तो बावन अवतार ही हुआ उसका। अब आप करो काम, धर्म को सामने रखकर करो, सिद्धांत को सामने रख करो, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको सामने रखकर करो, फिर पाप नहीं लगेगा। तो ये बात बताई गीता ने, तो गीता क्या है? उपनिषदों का सार है, और उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार है शरणागति। अर्जुन शरणागति हुए तब उसको उपदेश दिया है, पहला कभी नहीं दिया। और अंत में ये कहा कि सर्वधर्म, तू जो धर्म समूढ़ चेता कहता है धर्म क्या है, मैं समझता नहीं, युद्ध करना धर्म, क्षत्रिय दृष्टि युद्ध करना धर्म है, और सामने भीष्म द्रोणों को मारना अधर्म है, तो धर्म क्या है वास्तव में? कि कर्तव्य का पालन करना धर्म है, ये बता। और धर्म में तू क्यों फंसे पड़े, क्या धर्म है? धर्म समूढ़ से पृछा में तो हम धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म का निर्णय करने के लिए आपसे पूछता हूँ, तो तू धर्म का क्यों करे? मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कर, तो भाई भगवान ने कह दिया। मौका पड़ा अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध होता, तो कर्ण को साप था पृथ्वी का, इस वास्ते चक्का धसिया पृथ्वी ने पकड़ लिया, तो अर्जुन बाण चलाता है, तो कर्ण कहता है ये न्याय नहीं है, तू है रथ पर बैठा है, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं दूसरे काम में लगा हूँ, अपने शास्त्रों के शस्त्र शास्त्रों में शस्त्र चलाने की, रथ पर हो रथ पर चला सकता, पैदल हो पैदल पर चला सकता, हाथी हो तो हाथी पर चला हुआ हो, अगर दूसरा काम करता नहीं हो तब हो, वो काम में लगा हो कहना आओ आशो होशियार हो जाओ, मैं बाण चलाता हूँ, ऐसे बाण चलाने की रीति है, मैं दूसरे काम कैसे चलाता है, ये शस्त्र और शास्त्र जानता है, अन्याय कैसे करता है, तो भगवान के चाहो बाण। तो कृषि वजन पहले कह दिया आप कौन से करूंगा, वो धर्म बता रहा है और भगवान के लगे मारो बाण, क्योंकि करीष्य वचन तो अंत में ये बात हुई, इसके बाद गीता नहीं चली है, करीष्य वचन तो आप जो कहोगे सब करोगा, हमारो बात। भगवान ने कहा कि साथ तुम छह काम करने वाले होते उनको मार देना चाहिए, इससे वेदांत पारगामी हो ब्राह्मण भी हो, अग्निदेज विष दे यजो क्षेत्र दार धनहार बहुरी बकार शस्त्र गही अवैध वैध खटकार। छह काम करने वाला अवैध विवध होता है, तुमने सौ काम किया, लाखा करे अग्नि आई, भीमसेन को विष दिया, अग्नि दे घर विष दे जो क्षेत्र, और सब अन्याय से हर लिया चुहा से, और 13 वर्ष होने के बाद भी नहीं दिया तो जमीन हर ली, स्त्री को दंगर किया, स्त्री को लेकर चल दिया, क्षेत्रदार और क्षेत्रदार धन धन सब सब तुम चुवा लिया, तो छऊ आता ही हो, एक आता ही कोई मार देने का पाप नहीं लगता, छऊ आता ही मारो मारो उसके। अर्जुन ने देखा रे मैं देखता भी धर्म क्या है तो बड़ी मुश्किल हो जाती, मैं तो धर्मान निर्णय कर नहीं सकता, तो तू धर्म क्यों सो धर्मान पर दे धर्म कर, तू बात छोड़ मेरे पर, मैं कहूँ जैसे कर, तो कहा पर आप कहो जैसे करोगे, बस ये किया अगर तो युद्ध वैसे, तो शरणागति काश भगवान कह जैसे करे, तो गीता कह जैसे अपने करो, ये करो। तो कृषि वचन तो अर्जुन का वचन हमारे सामने, भगवान के वचन हमारे सामने क्या है, हमारे कृष्ण भगवान के वचन है, राम जी के वचन है, शास्त्रों के वचन है, ऋषियों के वचन है, उनकी आज्ञा के अनुसार करो, आज्ञा पर नहीं करेंगे भाई, अब कोई बढ़िया बढ़िया काम हो और शास्त्रों को नहीं करेंगे, करो आप धर्मात्मा हो जाओगे, तो शास्त्रों से विद्वत करो। महान पाप महान पाप महान पाप, मदिरा पीना जी के महान पाप, किस भरोसे करते हो बताओ, कौन सा शास्त्र है आप किस धर्म को लेकर कर रहे हो, परिवार नियोजन किस धर्म को लेकर कर रहे हो, तो वो बात बताने के लिए भगवान ने उपदेश दिया गीता का, कैसे अर्जुन पूछा ही नहीं कभी ना प्रश्न कच्छे तो बुरिया, बिना पूछे नहीं कहना चाहिए, जैसे अन्याय अन्याय से पूछो तो नहीं कहना चाहिए, जैसे पूछा तुम्हारे भगवान मिले नहीं है, अन्याय का पूछना अन्याय नहीं है, जैसे अन्याय नहीं पूछ सकता, जानन भी मेधावी जड़ बंदों को मैं जानता हुआ भी जड़ की तरह मूर्ख है, ऐसा रहना चाहिए तो शरणागत हो जाए उसको रहना चाहिए। महाराज कहते समय हो गया, क्या करें बताओ, मन में शरणागति आई थी, पूछते ये नियम है, ग्रहण करने के नियम है और त्याग करने के नियम है। तो त्याग करने के नियम है 26, ग्रहण करने के नियम है 8, 18 18 है, मान इसमें तो 8 है। ने जितना लिया है ना वापिस लौटाया बहुत कम है, बहुत ही कम लुटाया, जिसमें भी ये पालन करे उस पर लिखा है इतने से हम पालन करेंगे, ये अपने पास रखो, ये अठे है ना फाड़ करके हो, फाड़ने के लिए ये फाड़ के जो तो हमारे पास पहुंचा और ये तुम्हारे पास रखो करके नियम। तो दो पन्ना आया है ये और आया होगा, तो इसमें ग्रहण करने का नियम, त्याग का नियम बताया ये। तो ये आप सब भाई यह दो पन्ना साबित भेज दे, साबित नहीं, ये दो तो आपके पास रखो, एक हमारे पास रखो, ये अपना नाम दिखता है बनाया हुआ है ये। महाभारत घर में रखना चाहिए कि नहीं? रख लो खूब, महाभारत घर में ही रहा, शेष जी ने अपने घर में सब पढ़कर संशोधन किया है, संक्षेप किया है, गीता पे पूरा का पूरा छपा है, वे पाप नहीं लगे, कोई दोष नहीं होगा। अगर बैर हो पहले शांति पर्व पढ़ो, शांति पर्व जो वो पहले पढ़ो, पचागारी पढ़ो, कोई दोष होता है तो उल्ट पुलट कर दे, जैसे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ होने पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा पाठ ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय सभी। तो क्या किया भाई, वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते तो उल्टा कर दो, बिल्कुल नहीं होगा। तो महाभारत में किसी को बहम हो तो पहले शांति पढ़ो, पढ़ो पचा प्रश्न पढ़ो, कोई दोष नहीं होगा, और कोई दोष नहीं होगा पढ़ो। हमने तो बहुत तेज तेज बातें नहीं कही, ताड़ना भी की है, जोर से भी बोला हूँ, आप लोगों ने प्रेम से सुना है तो आप लोगों की विशेषता है ये, तो ऐसी विशेषता रखो कि जो पालन करो, अपने साधक संदेश पढ़ो, पुस्तकें जितनी है, पुस्तक बहुत बिकी है मदद से, तो लोग है, कल एक दिन में 1,00,000 रुपए को बिकी, तो ऐसी पुस्तक लेगी, पुस्तक पढ़ो, केवल पुस्तक पढ़ी रहे तो नहीं किए पैसे तो अच्छी है, परंतु तो लड्डू कोरा रखा जाए तो दिखे तो सुंदर ही लड्डू, पर खाने से जो आवे जो आनंद थोड़ा ही आगा। पुण्य संचित है, पुण्य है किसी के पास, पुण्य संचित है, पुण्य आप पूंजी जो लगाने की है तो गायों के लिए लगाओ, गायों की रक्षा के लिए। दूसरी बात, पुस्तकों के प्रचार, ये सच्ची प्रचार जो सब जगह प्रचार हो। मैंने एक विचार किया आज कही थी, वो सज्जन में नाम तो नहीं जानता हूँ, उनसे कहा पुस्तकों की दुकान तो यहाँ है, एक ऐसा करो जो दुकान के यहाँ गोदाम बढ़ाओ, आप यहाँ जमीन काफी है गीता में गौशाला में, और यहाँ से सब जगह करो। मैंने तो एक बात बिने पूछे ही कह दी कि आप ऐसा करोगे तो मैं कल्याण में कह दूंगा, मैं कल्याण में खर्ब निकाले, तो गुवाहाटी में ऐसी पुस्तक मिलती है, गुवाहाटी नजदीक मिले तो वहां से शेखा कह देंगे, वहां से आप पुस्तक ले जाओ। संतोष जी से सलाह कर ले, संतोष जी है ना जयपुर वाले, उनसे भी शायद सलाह कर ले, उनसे पूछो बहुत बताएगा, संतोष है ना भाई, संतोष भाई बता भाई, ये करता है ऐसे जयपुर में ऐसे पुस्तक प्रसार किया है, इसे बात पूछ बहुत अच्छा बताएगा, अनुभव है इनका। वो भगवान के अर्पण कर दो, पुण्य जितना है सब भगवान के अर्पण, इसका हमें नहीं चाहिए, भगवान के अर्पण। अच्छा दूसरा देखो और बताओ, विधवाओं है, सुनो बात सुनो मेरी और भी, और भी सुनिए। अपने यहाँ पर विधवाओं के लिए एक मकान बनाकर स्त्री ही रक्षा करे, स्त्री ही उसे पास में रहे, और भी विधवा वे जिसको कातना सेना और एक सेना कातना गूंथना पिरोना ऐसे शब्द देकर के उनसे दगाओ, तो गूंथ कर स्वेटर बनाओ, मोजा बनाओ और ये गूंथ कर करो और सेना करो, मशीन दे दो अपने, उनसे वो पैसा पैदा करे, अपने पैरों खड़ी हो जाए। कल ऐसी बात आई थी कि छोरियों को ना पीर में, पीर में कैसे रहे, सास रखते नहीं, तो ऐसे ऐसी के लिए इस तरह से करो जो अपने पैरों पर खड़ी रहे, अपने कमरे में बैठी हुई इज्जत के साथ काम करे। स्त्रियों को नौकरी कराना मैं बढ़िया नहीं समझता हूँ, आज नौकरी करा फटका सह नहीं सकेगी, रो पड़ेगी, इस बार नौकरी की बनी बेहतर स्त्रियों को, अपने कमरे में बैठी रहे खूब सुरक्षित अच्छी तरह से, अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पैरों खड़ी हो जाए, वो आप कमावे अपने चौकी तरह करे, इस तरह से आप उनके लिए धन लगाओ, धनराशि उसमें लगाओ। और दूसरी जो कई लड़कियां जो पैसे के कारण से कुंवारी हो रही है, तो वे कुंवारी बेचारा पैसा नहीं मिलता, तो उनकी सहायता करके उनकी शादी कराओ। समाज में ऐसी जो बात पैसे के बिना अटक रही है उसमें पैसा लगाओ,